Олесь Гончар. Тронка. Роман в новелах. Видавництво «Радянський письменник». Київ, 1963 рік. Читає Тетяна Дюпіна. Розділ перший. Ти літай. «Ніщо мені так не пахне, як наш степ», – каже молодий Горпищенко, льотчик реактивної авіації, приїжджаючи до батька Чабана у відпустку. І якось так випадає щоразу, що батька застає він не в хаті і не в кошарі, а в степу, просто серед пасовища, де старий стоїть коло отари з гирлигою, в ботинках солдатських і в усіх своїх чабанських обладунках. Пояс, а на поясі – джермало, що дісталось йому у спадок ще від діда Чабана. І ріг барянячий з нафталіном, рани вівцям присипати, і пляшка суміші креоліну з дьогтем, теж для гоєння ран. І, звичайно ж, ножиці, щоб простригати вівцям очі. Бо буває, так позаростають, що і шпичаків під ногами не бачать, проколюють очі об них. Чабан Горпищенко собою незавидний, але в степу він якось далеко видний. Низькорослий, осадкуватий, прогартований вітрами, шкіра на ньому пропечена, як шкураток, а очі вже сиві від старості, чи вицвіли від сонця та від неба. І самі вони мають барву вилинялого степового неба. У всеозброєнні постає перед сином старий Горпищенко. Про таких чабанів кажуть, що він природний чабан, і хоч ростом його природа і нещедро дарувала, але тим вразливіший він, коли йдеться про його батьківську честь. З суворою гідністю і навіть настороженістю жде він, поки син, вставши з газика, підійде до нього, зірко стежить, чи син не зробить якогось промаху, чи не образить його чимось, не порушить давнього звичаю. І хоч сином його в радгоспі пишаються, бо знають, що він льотчик неабиякий, сьогодні реактивний сокіл, а завтра може полетить на такі планети, де ні отар, ні степів не буде. Проте батька й це не виводить з рівноваги. Він стоїть із суворістю жденележної синової шани. А перед ним його гирлига з мідною, рясно розгравійованою брайцарою. А коли вже син поздоровкається і промаху ніякого в етикеті не зробить, тоді вицвіла текуча блакить батькових очей враз наливається ніжністю. «Не забув», – ставить він перед сином гирлигу, де на брейцарі викарбована з дитинства знайома синові кудлата чабанська вівчарка. «З яких частин складається гирлига? Ану?» Брак, барнак, брейцара і держак, чітко відповідає син. І цим йому вже забезпечена симпатія старого на весь час відпустки. Хто незнайомий глянув би збоку на них, аж неймовірним йому здалося б, що цей щуплявий до чорноти просмалений сонцем чоловічок та дав життя цьому білявому, ставному юнакові, який, вистручившись, стоїть перед ним. Син усміхається, розглядаючи батькові обладунки. «Здорово, га?» – звертається він до сержанта-водія, що теж, злегка усміхаючись, виглядає з кабіни газика. «Хто-хто, а син знає, що добра половина цих обладунків звичайний час зосталася б лежати вдома, бо нічого зайвого чабан не візьме в таку спеку носити з собою по степу.